Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie zahamuje obniżek pensji parlamentarzystów, tak wynika ze słów ministra w jego kancelarii. Aresztowano dwóch Polaków zatrzymanych w Irlandii w związku z handlem narkotykami. Znaleziono u nich prawie 80 kg marihuany. Zmarł pianista Cecil Taylor, nazywany był pionierem free jazzu. Prezydent nie zawetuje ustawy obniżającej wynagrodzenia parlamentarzystów, tak uważa minister w jego kancelarii Andrzej Dera. Przygotowanie projektów obcięcia zarobków posłów i senatorów o 20% zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ograniczone mają być również pensje samorządowców, a także zniesione zostaną dodatki do pensji dla osób pełniących funkcje kierownicze w spółkach Skarbu Państwa. O możliwą decyzję prezydenta Andrzej Dera był pytany w Trójce. Nasz reporter Mariusz Pieśniewski przypomni, co o przepisach mówi. Politycy. Prezydencki minister Andrzej Dera już dziś mówi o wsparciu Andrzeja Dudy dla tego pomysłu. Ja myślę, że pan prezydent skromności i wstrzemięźliwości nie będzie wetował. Nie będziemy zwlekać, mówił Jacek Sasin z PiS. To jesteśmy gotowi nawet, o tym również pan prezes Kaczyński mówił, zwołać specjalne posiedzenie Sejmu. Choć jest to na poły populistyczne działanie, ale poprzemy. Odpowiada europoseł Jarosław Kalinowski z PSL. Tak, poprzemy, natomiast nie zgodzimy się na to, żeby za pazerność rządzących płacili samorządowcy. Rafał Grupiński z PO jednak ostrzega przed bardziej radykalnymi zmianami projektu. Zobaczymy, czy któryś z posłów nie zaproponuje, na przykład z Kukiz za 15, żeby obniżyć o 50%. Kukiz 15 poprze projekt, ale Stanisław Tyszka liczy na rozpatrzenie projektu ich autorstwa. My mówimy, że uposażenia polityków, wysokich urzędników powinny być uzależnione od tego, ile zarabiają obywatele. Politycy nawzajem się krytykują, ale każdy z nich mówi, że nie zależy mu na utrzymaniu dotychczasowych wynagrodzeń. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pielgrzymka obrońców życia trwa na Jasnej Górze. Rozpoczęła się od mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystii przewodniczył metropolita archidiecezji częstochowskiej, arcybiskup Wacław Depo. W wypowiedzi dla Polskiego Radia przypomniał o niepodważalności ludzkiej natury i godności człowieka. Wszystko zaczyna się od naszej ludzkiej natury, która jest rozumna i wolna. Dlatego rozumność to jest ukierunkowanie na prawdę, a z kolei wolność to jest ukierunkowanie na dobro. I tutaj jeśli się podważy te fundamenty ludzkiej natury, no to wszystko jest dozwolone i cały świat się wali. W programie pielgrzymki znalazły się konferencje naukowców związanych z ruchami pro-life. Do tymczasowego aresztu w Irlandii trafili dwaj Polacy hurtowo handlujący narkotykami. Zatrzymani to 38-letni Mariusz S. i 39-letni Tomasz W. Przy akcji irlandzka policja pracowała z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Polsce. O szczegółach powiedziała nam Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Podczas przeszukania domu, mieszkania oraz pojazdów użytkowanych przez podejrzanych funkcjonariuszy zabezpieczyli łącznie 78 kg marihuany oraz pieniądze, łącznie około 21 tysięcy euro. Wartość zabezpieczonych podczas akcji w Irlandii narkotyków szacowana jest na około 1 600 000 euro. A zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Za jednym z mężczyzn wydano też w Polsce list gończy. Jest poszukiwany w związku z inną sprawą. Nie żyje Cecil Taylor, jeden z najwybitniejszych amerykańskich pianistów jazzowych. Mówiło się o nim jako jednym z twórców free jazzu. O życiu Taylora i jego muzyce opowie Małgorzata Kałuża. Cecil Taylor był pionierem free jazzu, a jego debiutancki album Jazz Advance, wydany w 1956 roku, wywołał oburzenie wśród muzyków. Zarzucano mu, że nie potrafi grać jazzu. Odwoływano jego koncerty. Kiedy nie mógł zarabiać jako muzyk, pracował jako kucharz i sprzedawca w sklepach muzycznych. Pod koniec lat 60. był już jednak gwiazdą. Na jego koncerty przychodziły tłumy. Grał m.in. w Białym Domu. Był również kompozytorem, dyrygentem i poetą. Schorowany, podpierający się laską, ostatni koncert zagrał w rodzinnym Nowym Jorku 2 lata temu, a wielbiciele jego muzyki przyjęli go owacyjnie. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Do końca dnia i w nocy pogodnie i bez opadów, ale wiecznie. Na razie od 10 do 18 stopni, nad ranem od 1 do 8. Niedziela pogodna, jednak na południowym zachodzie pojawią się deszczowe i burzowe chmury i wszędzie się we znaki dawać będzie dość silny wiatr. W Augustowie 18 stopni, w Szczecinie i Wrocławiu 20, w Warszawie i Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

dall'alcam rabismo Magyarország. Hát nevezes most engem, és amit meg kell tennem, segíts, legyél a holnapon rejlő bizonyosság, én csak az életem. Bolia Olach na początek raportu o stanie świata i Madzior Orsak. Proszę się nie niepokoić, nie będę tego Państwu tłumaczył. Oprzemy się na fachowcu, który jest z nami w Budapeszcie, dr Dominik Hej z serwisu .hu. Witam Cię, Dominiku. Dzień dobry, dzień dobry. Opowiedz o tej piosence, bo to jest polityczna, to tak można poczuć, że to jest coś w rodzaju hymnu politycznego. Że coś w tym jest. No, w 2005 roku napisana, natomiast ona zrobiła niezwykłą karierę, jeśli możemy tak powiedzieć, kiedy w 2006 roku po sławetnych słowach premiera Dziurczania były zamieszki. I słowa te chyba jedne, które najładniejsze są, że jest kraj, do którego udałem się we śnie, Węgry. I no i Węgry, czekam na ciebie od 1000 lat. Taka piosenka tożsamościowa, romantyczna, patriotyczna, ale zrobiła tutaj furorę. No to jest doskonałe wprowadzenie do tego, o czym mamy rozmawiać, bo jutro wybory na Węgrzech i mąż opatrznościowy, ten, który zbudował potęgę współczesnych Węgier, Viktor Orbán, przymierza się do trzeciej kadencji jako premier. I wiele wskazuje na to, że jego Fidesz chyba wygra te wybory. Pytanie, co te rządy będą oznaczać dla Węgier, dla regionu, dla całej Europy. I to jest właśnie to, o czym chciałbym z tobą porozmawiać. Wygląda na to, że Fidesz wygra? Fidesz, tak? Fidesz. S to S, S to S. Tak, wygląda na to, że wygra, żeby było ciekawiej. Pamiętam, był taki zespół Skorpio. Tak, dokładnie. Natomiast od godziny trwają już wybory w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles między innymi. W związku z tym właściwie już jesteśmy w momencie takim wyborczym. Jutro oficjalnie o 19 czasu europejskiego naszego zakończą się wybory. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, no Fidesz najprawdopodobniej wygra, chociaż najbardziej chciałby 2/3. Sondaże do ostatnich chwil bardzo się różnią. To znaczy nie wobec tego, że Fidesz wygra, tylko wobec tego, czy uda się uzyskać 2/3, czy też nie. Natomiast to, co wydaje się w tym wszystkim ciekawe, to to, że nie do końca wiemy właśnie, co będzie przez następne 4 lata, bowiem Viktor Orbán drugi raz z rzędu programu wyborczego nie przedstawił, twierdząc, że to kontynuacja tego z 2010 roku, którego z kolei lektura sprawiłaby, że bylibyśmy w kilku miejscach co najmniej skonsternowani. Dobrze, Dominiku, zaraz porozmawiamy o tym, co będzie później, ale powiedz, co było do tej pory, bo wygląda na to, jak można było się zorientować z doniesień prasowych, czy również z twoich doniesień, bo przecież jesteś już od wielu dni w Budapeszcie. Głównym tematem tej kampanii była imigracja i straszenie ludzi, że Azjaci bliskowschodni zaleją i muzułmanie zaleją Węgry. Czekają u południowych granic, jak mówił wczoraj premier Orbán, że przywódcy europejscy wraz z 1 miliarderem, no tutaj wszyscy wiemy, że chodzi o Sorosza, chcą przyjąć 1 miliard nowych migrantów. Te terminy... Milion chyba. Przepraszam, milion. On jest miliarderem, nawet, ale milion. Tak, nawet tak. Sorosz chyba nie byłby w stanie aż miliard... takich ilości myślę, że nie, oczywiście. Spuścić natomiast do Węgry, za duże liczby... Tak, jak najbardziej. Natomiast jest to prawda, że to trochę przeglądanie węgierskiej telewizji wygląda jak nadawanie z państwa oblężenia, to znaczy państwa, w którym cały czas boryka się z kryzysem migracyjnym, państwa, które jest pod ostrzałem, mówiąc wprost. Natomiast statystyki policyjne tych migrantów, którzy zostali zatrzymani, na podstawie których Viktor Orban formułował wszystkie zarzuty, no, pokazują, że w ostatnim miesiącu to była jedna osoba. No i wczoraj to bardzo ciekawe, gdzieś tu zostało zupełnie w węgierskich mediach niezanotowane. Jeden z doradców premiera powiedział, że my przecież kryzysu migracyjnego na Węgrzech nie mamy, a to jest zasługa Viktora Orbana. W związku z tym, akurat pod tym względem, można byłoby dostać rozdwojenia jaźni. No, po części jest to prawda, no, skoro nie ma imigrantów, no to nie ma kryzysu imigracyjnego. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, że poparcie dla polityki rządów w sprawie kryzysu migracyjnego było znacząco wyższe niż poparcie dla Fideszu. Wynika to choćby z tego, że Węgrzy te kilkaset tysięcy osób faktycznie widzieli. Oni faktycznie mieszkali w Budapeszcie. W związku z tym to też zupełnie inaczej oddziałuje na wyobraźnię. Powiedz mi, dlaczego Viktor Orban jest tak popularnym premierem? To chyba bardzo dobrze oddaje wczorajsze pytanie, które udawało się zadawać w Székes Fehérvár, tam gdzie Viktor Orbán kończył swoją kampanię. W jednej z wypowiedzi padło, że po pierwsze zaprowadził porządek, wszystkim żyje się lepiej, a także nie ma alternatywy. To jest ten trzeci element. Na pewno jest tak, że ta propozycja, którą przedstawił od A do Z, jest spójna. Nie zmienił swojego zdania przez 8 lat w głównych kwestiach, które zaproponował Węgrom. W związku z tym jest przewidywalny. Jeśli spojrzeć na to, że części osób na pewno lepiej się żyje. Tu nie chodzi o oligarchów, tylko o takich zwykłych Węgrów, których niestety nie jest tak, że sondaże, wskaźniki wszystkie gospodarcze przekładają się jeden do jednego na sytuację Węgrów, czyli że powinno być fenomenalnie co najmniej, ale programy choćby adresowane do rodzin z dziećmi mają powodzenie, czy też ta akcja przyznawania po 10 tysięcy forintów, czyli mniej więcej 130 zł dla wszystkich emerytów, przywiązuje ludzi. Opowiedz o tej polityce rodzinnej, bo to jest coś, co wielu ludzi interesuje i co pokazuje, no, w jaki sposób on zdobywa popularność, prawda? Tak, część programów została przejęta wprost od socjalistów. Mówiono także, że w latach 2002-2010, czyli w latach lewicowo-liberalnej koalicji, właśnie ten program socjalny, bardzo duże obniżki podatku, właściwie ulgi podatkowe dla rodzin, głównie 3+, sprawiły, że państwo znalazło się w takiej zapaści, między innymi to. Natomiast z drugiej strony mamy program CZOK, gdzie jeżeli w ciągu podpiszemy umowę z państwem, że zobowiązujemy się do utworzenia nowych 3 żyć, czyli posiadania 3 dzieci w ciągu 3 lat, to dostanie 10 lat, to dostaniemy w równowartość mniej więcej 130 tysięcy złotych w gotówce i następne 130 tysięcy gwarantowanego kredytu na 3%. Przez 10 lat, czyli to są poważne pieniądze. Tak, i dostajemy to od razu. I jeżeli się, nazwijmy to, nie powiedzie, to oddajemy tyle, ile proporcjonalnie dzieci nam brakuje, nazywając to żartem, ale to są pieniądze, które już pozwalają na to, żeby sobie zakupić nie tyle mieszkanie w samym Budapeszcie, ale już na obrzeżach jak najbardziej. Czyli to jest bardzo silna, jakby powiedzieli marksiści, redystrybucja bogactwa, z drugiej strony, czy środków publicznych, z drugiej strony bardzo silne scementowanie władzy. Mamy kontrolę mediów, narzekamy na kontrolę mediów w Polsce, ale to, co się dzieje na Węgrzech, to nie jest porównywalne z tym, co się dzieje w Polsce, ani w jakimkolwiek innym kraju demokratycznym, prawda? Jest to prawda. Ja, nadmieniając o redystrybucji, wczoraj to też padało, że spłacając długi, dlatego że wszystkie podatki, które Viktor Orban wprowadził po 2010 roku, zaznaczył, że będą kierowane na spłatę zobowiązań, żeby przestać utrzymywać swoje kredyty i że to trafi do ludzi. No i o tym wczoraj także mówił. Natomiast o cementowaniu władzy. Faktycznie jest tak, że w zasadzie z gazet codziennych to niezależna w 100% jest tylko jedna, która w zasadzie kiedyś była bardzo profidesowa, natomiast ze względu na konflikt z Lajoszem Szymiczką już nie jest. Więc tak naprawdę mediów prowadzonych... Były zwolennik, a w tej chwili jeden z głównych rywali, prawda? Od co najmniej 2 lat, tak, zupełnie przeszedł na drugą stronę. No i to bardzo widać też oglądając telewizję, która w zasadzie jest tak, albo jest coś białe, nazwijmy to zwolennikami Fideszu i całego obozu rządzącego, albo absolutnie czarne, czyli przeciwników. Tutaj nie ma środka i to jest rywalizacja na każdym poziomie. I tutaj kolejna rzecz taka, która, no nie wiem, dla niektórych jakby sugeruje, że niemalże Węgry zbliżają się do państwa oligarchicznego, czy do statusu państwa oligarchicznego, to jest rozdawanie przywilejów i w tym przedsiębiorczych przywilejów, prawda, biznesowych zwolennikom politycznym. To prawda, ich nazywa się sztroman po węgiersku, to są, można by nazwać, ładnie to brzmi, politycy tacy uzależnieni gdzieś od premiera, takie ziomy, jakbyśmy powiedzieli jeszcze bardziej, w tym slangu, o których się zowie tutaj mówić o nich na Węgrzech, ale choćby postać Lorinca Misarosza, który zaczynał od odczytywania czytników gazowych w miejscowości Felczut, obecnie jest najszybciej bogacącym się człowiekiem, który bogaci się szybciej niż Mark Zuckerberg, szef Facebooka. Zapytany o to sam twierdzi, być może mam większy talent. No ale choćby najlepszy przykład, kiedy tylko podpisano umowę na to, że będzie istniała linia kolejowa między Belgradem a Budapesztem, finansowana z pieniędzy, z kredytu chińskiego, Lorinc Misarosz w ciągu chwili założył spółkę, która będzie budowała tę kolej i wygrał przetarg. I to jest tylko jedna z postaci, jeden z przypadków, o których tutaj się mówi. A jeśli Dominiku, chciałbym zadać pytanie, dlaczego ludzie to akceptują, to pewnie mnie odeślesz do tego, co mówiłeś poprzednio. To znaczy, no skoro można 130 tysięcy dostać za trójkę dzieci, no to można przymknąć oczy na to, że facet od czytników gazowych zostaje miliarderem. To też wynika trochę z tego, że po pierwsze nie ma alternatywy, ale po drugie, jeżeli ten najlepszy wódz, którego lepszego nie możemy sobie wyobrazić, mówiąc słowami spotkanej wczoraj pani, mówi, że coś jest tak, to musimy mu pewne rzeczy wybaczyć. A ponieważ korupcja jest wszędzie, była za socjalistów i podobna albo większa jest teraz, to znaczy, że możemy na Węgrzech po prostu tak mamy. Słowo o jego polityce zagranicznej. Niektórzy ludzie zrzymają się na politykę zagraniczną Viktora Orbana, ale nie można mu odmówić zręczności, prawda? Zdecydowanie tak, żeby wspomnieć o dobrych relacjach mimo warstwy retorycznej z Brukselą, jak i dobrych relacji z Rosją. Zwróćmy uwagę, że teraz, kiedy poszczególne kraje Unii Europejskiej wydalały rosyjskich dyplomatów, Węgrzy jedną osobę wydalili, ale Rosja nie wydaliła żadnej, jakby wskazując na to, że te relacje na pewno się nie zepsują. To znaczy żadnego Węgra. Żadnego Węgra, tak, tak. Mhm. Natomiast to pokazuje też umiejętność balansowania po bardzo zachodniej i bardzo wschodniej stronie, no i łączenia tego wszystkiego w punkcie centralnym. Premier Węgier albo retoryka, choćby w sprawie Nord Stream 2, który jest przecież dla Polaków tak niesamowicie ważną kwestią, żeby ten gazociąg nigdy nie powstał, polega głównie na tym, żeby wskazywać, że no jeśli ktoś tutaj z Węgierów będzie brał z tym udział, no to są spółki, a nie państwo, bo to buduje Austria i inne kraje. W związku z tym to jest bardzo niewyraźna polityka, ale która się bardzo opłaca, bo kiedy będzie sprawdzam, kiedy powiemy, ale wyście coś zrobili, to racja Budapesztu jest taka, no my nic nie zrobiliśmy, bo nawet nie tak mówiliśmy. I ta warstwa retoryczna gra tutaj w tej dyplomacji niesamowicie dużą rolę. Powiedziałeś o Brukseli, powiedziałeś o Moskwie, to powiedz jeszcze o Berlinie, bo to jest jednak kraj, czyli Niemcy, od którego Węgry są bardzo silnie uzależnione gospodarczo, prawda? Zgadza się, najbardziej w zasadzie. To jest o tyle ciekawe, że na warstwie kryzysu migracyjnego kanclerz Merkel uosabia w sobie większość zła, to znaczy to przez nią, jak mówi sam premier Węgier, Europa ma taki problem z nielegalną imigracją, ale w sferze gospodarczej to już jest zupełnie co innego. Niemieckie firmy inwestują tutaj ogromne pieniądze, zresztą ta węgierska lojalność jest bardzo doceniana przez to, co akurat produkują Węgrzy, żeby nie wchodzić w konkretne marki. W związku z tym te relacje są budowane jak najlepsze. To jest też próba rozgrywania samej kanclerz Merkel przez zbliżenie z premierem Bawarii, który jest raczej takim stronnikiem kanclerz Merkel, ale z drugiej strony te relacje są bardzo dobre, natomiast znamiennym jest, że tutaj na Węgrzech od ponad 3 lat kanclerz Merkel jeszcze się nie pojawiła. Bo ona nie lubi go, podobno ona go po prostu osobiście nie lubi. Myślę, że on ją po części onieśmiela, dlatego że w 2015 roku nagle powiedział Danke Deutschland, co sprowadziło sporą konsternację, mówiąc w języku niemieckim, dlatego że nawet gdybyśmy chcieli powiedzieć, że Węgrzy tak bardzo nie lubią Niemców i te relacje są takie trudne, to jednak wątpię, żeby premier któregoś kraju do premiera drugiego kraju mówił w jego ojczystym języku, dziękując mu w kwestiach gospodarczych, a nie jakiegoś dużego uniesienia w wielkiej sprawie. Czego się byś spodziewał w tej trzeciej kadencji? Myślę, że przede wszystkim rozwiązania tych spraw, które wciąż nie zostały rozwiązane, ale to, czy to się uda, mówię tutaj choćby o zakończeniu kryzysu migracyjnego, o tym, że najprawdopodobniej w tej perspektywie jeszcze po 2019, kiedy będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego, Węgrzy będą musieli się określić w sprawie tego, jakie będzie ich stanowisko wobec czegoś, czego premier nie chce nazywać kwotami. Tutaj mówi się o tym też w Brukseli przecież, że Węgrzy prawdopodobnie przystąpią do jakiegoś mechanizmu relokacji. Więc myślę, że będzie mocna odwilż, nie od razu, ale po jakimś czasie. No i konsolidowanie tej władzy, bo szczególnie patrząc po tej kampanii, po tym jak to wszystko teraz wygląda, trudno wierzyć, żeby w 2022 roku, za te 4 lata, Fidesz mógł od tak spać spokojnie i być absolutnie pewien tego, że wygra wszystko właściwie i bez wyborów. Bardzo dziękuję. Doktor Dominik Hej z serwisu kropka.hu był naszym gościem w Budapeszcie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Se leva na bossa nova e seu sistema. Na bossa nova e a saudade para de chegar. A bossa nova não tem problema. A bossa nova é Ipanema. A bossa nova, eu sei que vou te amar. Na bossa nova a dor se leva. Na bossa nova e seu sistema. Na bossa nova e a saudade para de chegar. A bossa nova não tem problema. A bossa nova é Ipanema. A bossa nova eu sei que vou te amar. A bossa nova vou te contar. A bossa nova é desafinar. Isso não é bossa nova, é só pra te beijar. É bossa nova se você vem. Coisa nova você também. Se você chora, isso é bossa nova, meu bem. Na bossa nova a dor se leva. Na bossa nova isso é sistema. Na bossa nova e a saudade para de chegar. A bossa nova não tem problema. Nova é Ipanema, a bossa nova, eu sei que vou te amar. Nossa Alma Canta, brazylijskie rytmy o Brazylii w dalszej części audycji. Tymczasem Bliski Wschód, Izrael, Palestyna. 10 kolejnych Palestyńczyków zginęło w starciach z wojskami izraelskimi na granicy Gazy i Izraela. Żołnierze otworzyli ogień, gdy grupa protestujących próbowała pokonać graniczny płot. W ubiegłym tygodniu podczas podobnych starć zginęło 16 Palestyńczyków. W studio Jarosław Kociszewski z wirtualnej Polski, były korespondent Polskiego Radia w Izraelu. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje od ponad tygodnia na granicy? Hamas wymyślił nowy sposób na wywieranie presji, protesty przeciwko Izraelowi, czyli pokojowe demonstracje. Tak one się nazywają. Tydzień temu to miał być marsz powrotu. Tysiące Palestyńczyków bez broni miały forsować płot graniczny ze Strefą Gazy. Wczoraj to miał być piątek płonących opon, czyli Palestyńczycy nauczeni doświadczeniami z tygodnia poprzedniego, chcieli utrudnić życie izraelskim snajperom, palić tysiące opon i w ten sposób dojść do płotu. To kompletnie żeby snajperzy już nie widzieli, gdzie strzelają, tak? Tak. Mhm. To kompletnie już nie wyszło i rezultaty ubiegłego, czy wczorajszego piątku były gorsze niż tydzień wcześniej. To znaczy mniej ludzi przyszło, nie podeszli tak blisko do płotu. Izraelczycy łatwiej sobie z tym poradzili. To się dzieje w kontekście zbliżających się rocznic, które dla Palestyńczyków i dla Izraelczyków znaczą zupełnie co innego, czyli Dzień Niepodległości Izraela, prawda? I Nakba Palestyńska, Nakba, czyli Dzień Tragedii. To jest ten sam dzień? Wyjaśnijmy, o co chodzi może. No właśnie. I powiedz o tym kalendarzu, bo to też jest ciekawe, prawda? Bo w tym roku ten Dzień Niepodległości Izraela wypada 19 kwietnia. Tak. Chodzi o to, że na Bliskim Wschodzie mamy kilka różnych kalendarzy. Ten, który my znamy, zgodnie z którym dzisiaj jest sobota. Natomiast Izraelczycy tradycyjnie używają swojego księżycowego, religijnego kalendarza, w związku z tym Dzień Niepodległości obchodzą według własnej rachuby miesięcy i dni. Stąd co roku jest to zupełnie o innej porze roku. Znaczy nie porze roku, ale w innym terminie. Nie do ogarnięcia dla kogoś, kto nie jest Żydem religijnym, dodajmy do tego, bo świeccy też nie do końca to łapią. Natomiast Palestyńczycy teraz są w takim okresie 6 tygodni obchodów między Dniem Ziemi, który był w grubsza tydzień temu, upamiętniającym rozruchy z lat 70., a właśnie 70. rocznicą Nakby, czyli tragedii, katastrofy, którą dla Palestyńczyków w sposób oczywisty było powstanie państwa Izrael. I teraz Hamas w strefie Gazy, nauczony trochę doświadczeniem... To było 15 maja 1948 roku, prawda? Tak jest. Także, żebyśmy mieli jasność. Dla dokładności. Tak. I teraz Hamas, nauczony doświadczeniem nieudanych wojen z Izraelem, to znaczy najwyraźniej po dekadach walki zbrojnej Hamas zrozumiał, że w gry siłowe nie ma żadnych szans z izraelską armią. Nie za szybko, ale jednak. I Palestyńczycy wymyślili, że w takim razie będą protestować pokojowo, co wywołało w Izraelu absolutną histerię. To znaczy izraelska armia stwierdziła, że jest kompletnie nieprzygotowana na protesty pokojowe. I gdyby rzeczywiście dziesiątki tysięcy Palestyńczyków sforsowały ten mur, Izraelczycy, państwo jednak demokratyczne, nie są w stanie rozstrzelać nieuzbrojonych cywilów. I powiedzmy też osobom, które nie znają tej specyfiki. Gaza to jest kawałek ziemi wciśnięty między Egipt a Izrael właściwie. Enklawa mniej więcej długości 30 kilometrów, szerokości 10, najgęściej zaludnione miejsce na ziemi. Które oddzielone jest płotem od Izraela, tak? I od Egiptu. I może od reszty świata, kontrolowanym przez izraelską marynarkę wojenną, co de facto oznacza, i Palestyńczycy mówią o największym więzieniu pod gołym niebem na świecie. Co częściowo jest prawdą, a częściowo jest prawdą jest również tym, paralelą. Jest również, prawdą jest również to, że od 2006 roku w Gazie Izraelczyków fizycznie nie ma. Izraelczycy się wycofali. Hamas rządzi tym miejscem. Izraelczycy wycofali się w 2005 roku. Jeszcze ówczesny premier Ariel Sharon postanowił zlikwidować osiedla i to zrobił bardzo skutecznie. Po wyborach w 2006 roku Hamas doszedł do władzy, po czym w 2007 roku jeszcze fizycznie wyrzucił Fatah oponentów, dokonał krótka wojna domowa z wyrzucaniem ludzi przez okna z wieżowców. Bardzo niemiłe wydarzenie, ale od tamtej pory twardą ręką rządzi Hamas, który regularnie atakuje Izrael rakietami. Tutaj Izraelczycy mają rację, mówiąc, że chwilę, nas tam już nie ma, a nadal jesteśmy atakowani. W związku z tym Hamas nie próbował do tej pory innych sposobów porozumienia z Izraelem, tylko siłowe. Ponieważ, dodajmy, celem Hamasu jest zniszczenie państwa Izrael, bez względu na to, jak wygląda jego retoryka, która się tam zmienia czasami, jednym prawda? Z celów... Tak, przynajmniej tym zapisanym w dokumentach. Izrael jest też w takiej kłopotliwej, nie wiem jak to nazwać, trudnej sytuacji, ponieważ żołnierze, jak wiadomo, dysponują bronią, strzelają z broni ostrej, z ostrych nabojów, zabijają ludzi i w ten sposób Izrael naraża się na logiczny wniosek, że używa nieproporcjonalnej siły. To jest jeden z takich argumentów bardzo często wysuwany wobec Izraela. Oczywiście. I teraz Izraelczycy używają nieproporcjonalnej siły, ponieważ zadaniem izraelskiej armii jest po prostu ochrona obywateli państwa żydowskiego. Bardzo jednoznacznie. To znaczy Izraelczycy nie będą ryzykować, że w tłumie ludzi, którzy przedrą się przez granicę, będą uzbrojeni terroryści, którzy zabiją Izraelczyków. Od tego jest izraelska armia. To znaczy proporcjonalna by była wtedy, kiedy Palestyńczycy by zabili Izraelczyków i dopiero wtedy Izrael by zabił Palestyńczyków. No, tak, należy rozumieć słowo proporcje. I to jest izraelska armia. No, nie od tego jest, żeby takie proporcje zachowywać. Zresztą armie wygrywają wojny i bitwy nie przez uszanowanie przeciwnika, tylko przez fizyczne jego pokonanie. I to dokładnie robią Izraelczycy i odnoszą tutaj sukcesy. Natomiast... Problem jest, prawda? To znaczy, w zeszłym tygodniu rzeczywiście Izrael ogłosił listę tych zabitych, którzy należeli do Hamasu, byli aktywistami, byli po prostu bojownikami Hamasu. Albo przynajmniej ludźmi, którzy kiedykolwiek zrobili sobie zdjęcie w mundurze jakimkolwiek i wrzucili na Facebooka. To też trzeba pamiętać. Teraz w tej ostatniej fali, w tej strzelaninie, w której zginęło 10 osób, jedna z osób to jest dziennikarz, prawda? Dziennikarz, który był ubrany w kamizelkę z napisem press. I miał duży aparat z obiektywem. No wiadomo, że to nie był terrorysta. I zginęło, rannych zostało 5 innych dziennikarzy w innych części Strefy Gazy. Rzecznik prasowy izraelskiej armii twierdzi, że Izraelczycy nie strzelają celowo do dziennikarzy, co troszeczkę trudno w to uwierzyć, zważywszy na okoliczności. Natomiast to jest część, tutaj toczy się równolegle, albo jeszcze ważniejsza wojna propagandowa. I teraz Izraelczycy nie chcą, żeby świat widział, co tam się dzieje. Palestyńczycy jak najbardziej chcą pokazywać okrucieństwa. I jedni i drudzy będą się prześcigiwać na manipulacje, na inscenizacje. Każdy wyszuka symboli dla siebie wygodnych. Stąd Palestyńczycy pokazują chłopca z maseczką przeciwpyłową i cebulą zatkniętą za tę maseczkę po to, żeby chronić się przed gazem łzawiącym, a Izraelczycy od wczoraj pokazują zdjęcia palestyńskie połączone ze swastyką, bo pod takim symbolem wczoraj Palestyńczycy też demonstrowali. A nie ma symbolicznie nic gorszego niż atakować Żydów z podznakiem swastyki. Kryzys migracyjny. Przed chwilą rozmawialiśmy o kryzysie migracyjnym w Europie. W Izraelu też jest kryzys migracyjny. Premier Netanyahu wycofał się z umowy z ONZ-em, która miała zagwarantować kilkunastu tysiącom migrantów z Afryki, głównie z Erytrei, z Sudanu, pozostanie w Izraelu. Powiedz, co to za umowa i dlaczego się Netanyahu z niej wycofał? Dlatego, że to nie jest kryzys migracyjny, tylko polityczny. Kryzys migracyjny Izraelczycy mieli 4 lata temu, kiedy nie mieli płotu na granicy z Egiptem i tysiące Afrykańczyków te granice pokonywały i wtedy było ich tam 70 tysięcy. Teraz liczba spadła poniżej 30 tysięcy. Netanyahu porozumiał się z UNHCR-em, z ONZ, że połowa tych ludzi zostanie przesiedlona może do krajów europejskich, połowa przynajmniej na 5 lat zostanie w Izraelu z prawem pobytu. Burmistrzowie izraelskich miast twierdzą, że w ogóle nie ma problemu, oni te 30 parę tysięcy ludzi osiedlą i to w ogóle jest niezauważalne, bo to są ludzie, którzy od kilku lat mieszkają, część ma dzieci, mają pracę. Nie na tym polega problem. Problemem jest to, że Netanyahu jest słaby politycznie, toczą się przeciwko niemu dochodzenia i jego rywale polityczni poczuli krew. Jak wiemy doskonale, problemy z uchodźcami są fantastycznym sposobem na grę polityczną. Stąd jeden z jego rywali, minister finansów Kahlon, natychmiast powiedział, że on gotów jest obalić koalicję. Stąd pozostali rywale Netanyahu podchwycili ten pomysł. Stąd Netanyahu wycofał się, i to jest niesamowity paradoks, wycofał się z umowy, zawiesił ją, zanim ONZ zdążył poinformować o jej podpisaniu. Dzień wcześniej została ta umowa zawarta, prawda? Wręcz kilka godzin. To znaczy, Netanyahu poinformował o zawieszeniu umowy, po czym ONZ poinformował o jej podpisaniu, po czym Netanyahu poinformował o jej zawieszeniu i dopiero wtedy światowe media dowiedziały się o tym, że w ogóle została podpisana. To wszystko pokazuje, w jakim napięciu uprawia się politykę w Izraelu. i w jakim napięciu znajduje się premier w tej chwili, prawda? Pod ogromną presją on walczy już nie tylko o życie polityczne, on po prostu nie chce iść do więzienia. Toczą się przeciwko niemu trzy bardzo poważne śledztwa, a policja co parę dni sprowadza, przedstawia kolejnego świadka koronnego. Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski z Wirtualnej Polski, były korespondent Polskiego Radia w Izraelu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wracamy do kolejnej rocznicy. Tak nawiasem mówiąc, zdałem sobie sprawę, że wydawało mi się, że rok 48 był 50 lat temu. Nie wiem dlaczego, ale to chyba świadczy o tym, że słaby jestem z matematyki. Teraz mówimy o rocznicy, która wydarzenie, które miało miejsce w 58 roku, czyli 60 lat. Krzysztof Renik jest z nami. Dzień dobry, dzień dobry. Rzeczywiście mówimy o wydarzeniu, które tak naprawdę miało miejsce w roku 1959. To jest moment, w którym 14 Dalai Lama, bo mówimy o Tybecie, 14 Dalai Lama 17 marca 59 roku zdecydował się opuścić Lhasę, czyli stolicę tego dachu świata i udać się na wygnanie, na emigrację, na wychodźstwo do Indii. Ale... ten 58 rok to jest na miejscu, prawda? Bo wtedy było miejscu, to powstanie Tybetańczyków przeciwko Chińczykom. Jest absolutnie na miejscu, ponieważ właściwie od 1956, w 57, 58 i w 59 miały miejsce wystąpienia Tybetańczyków skierowane przeciwko chińskiej dominacji w Tybecie. I przypomnijmy tę historię, bo od kiedy Chińczycy w ogóle w Tybecie się znaleźli? No, Chińczycy tak naprawdę w Tybecie znaleźli się w latach 50. Zaczęli podbijać ten Tybet, uznając, że Tybet był zawsze częścią Chin. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że Tybet wykształcił przez stulecia wszystkie atrybuty państwowości i oczywiście istniała pewna zależność między Lhasą i Pekinem, ale ta zależność polegała przede wszystkim na tym, że Pekin co prawda był tym dominującym tworem pod względem ekonomicznym, może trochę politycznym, natomiast Tybet był miejscem, z którego Chińczycy czerpali inspirację duchową. W związku z tym zależność cesarzy chińskich od Tybetańczyków, od duchownych buddyjskich była zawsze ogromna i oni bardzo często byli doradcami owych cesarzy czy dworu cesarskiego w Pekinie jako ci, no ja bym powiedział mentorzy nawet. I lata 50. To jest obecność Chin ludowych, prawda? Chin ludowych, które zaczęły ekspandować na dach świata i wyraźnie dążąc do podbicia tego rejonu naszego globu, wyraźnie dążąc do tego, by ten region został zdominowany przez Chiny ludowe. I zaczęły się prześladowania również na tle religijnym, prawda? Zaczęły się prześladowania na tle religijnym, aczkolwiek nie tylko na tle religijnym, również na tle ekonomicznym. W tej chwili w Tybecie mamy taką sytuację, że oto wszystkie biznesy mogą bardzo łatwo zakładać Chińczycy, natomiast już Tybetańczycy mają z tym problemy. Dochodzi do takiego swoistego wykluczenia ekonomicznego, na przykład ludności nomadycznej Tybetańczyków, którzy wędrowali ze swoimi stadami po Tybecie, a w tej chwili zostają zmuszeni do osiedlenia się i życia w dramatycznych warunkach. 58-59 rok to jest początek tego wychodźstwa. Tak. I Indie stały się miejscem, do którego te kilkadziesiąt tysięcy Tybetańczyków uciekło. I jak oni żyli? Dlaczego Indie? I jak w tych ostatnich, żebym znowu się nie pomylił, 60 latach, jak oni sobie radzili? Radzili sobie bardzo dobrze. To znaczy początki oczywiście były bardzo trudne. 59 rok, 31 marca 1959 roku Dalai Lama przekroczył granicę z Indiami. Dlaczego z Indiami? Ja myślę, że oddajmy w tym momencie głos samemu Dalai Lamie i Tybetańczykom, którzy mówią, jakie było to ich życie przez 60 lat na terenie Indii. Since 59, I constantly sort of look back I always feel. Od roku 1959 nieustannie zastanawiam się nad przeszłością i zawsze dochodzę do wniosku, że była to właściwa decyzja. Gdyby rząd chiński był wierny duchowi 17-punktowego porozumienia, to kryzys roku 1959 by nie nastąpił. W tamtej sytuacji najlepszą decyzją było opuszczenie Tybetu, przybycie do Indii, poproszenie o azyl polityczny. Jako wspólnota uchodźców przybyliśmy w roku 1959. W kwietniu do Indii. Rząd Indii wziął nas w opiekę i udzielił wszelkiej pomocy. Można powiedzieć, że jest to miejsce na tej planecie, w którym Tybetańczycy mogą swoją tybetańską kulturę rozwijać w warunkach pełnej wolności. Odnosząc się do życia w Indiach, były wiceszef dyplomacji tybetańskich władz na wychodźstwie, no obecnie dyrektor Instytutu Polityki Tybetu w Dharamshali, Thubten Sampel, mówił mi. Tutaj na wychodźstwie udało nam się stworzyć spójną, sprawnie działającą demokratyczną wspólnotę. Na tym froncie odnieśliśmy sukces. Co ważniejsze, byliśmy również w stanie zachować i propagować tę kulturę tybetańską. Podczas pobytu w Dharamshali miałem także okazję do rozmowy z tybetańską młodzieżą działającą w Stowarzyszeniu Studenci na Rzecz Wolnego Tybetu. Tenzin Cela wyjaśnia mi po chwili namysłu, że z punktu widzenia ekonomicznego Tybetańczycy na wychodźstwie mają się już lepiej. Nauczyli się, jak sobie radzić, prowadzić własne biznesy, czy wchodzić w inne obszary działalności, choćby takie jak edukacja, praca na rzecz tybetańskiego rządu na wychodźstwie. Ale jest rzecz, którą ja zawsze zauważam, mówi Tenzin Cela. To pustka wynikająca z braku ojczystego terytorium. To mówi nam o konieczności powrotu. Ten rodzaj uczuć jest wspólny większości Tybetańczyków. Krzysztof Renik rozmawiał z Dalai Lamą, Tybetańczykami w Dharamshali. Krzysztof Renik jest z nami, znawca tego regionu świata, również z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia. Może powiedzmy, jak obchodzono tę rocznicę, bo ona jest, te obchody były specyficzne w tym roku. Były specyficzne w tym roku i będą specyficzne w dalszym ciągu, ponieważ Tybetańczycy zaplanowali je na cały rok. One się rozpoczęły 31 marca tego roku, zakończą się 31 marca 2019 roku. Pierwszym elementem były uroczyste modlitwy w świątyni Dalai Lamy w Dharamshali właśnie. I tutaj od razu drobny niuans i pewna wrażliwość całej tej sytuacji. Mianowicie te obchody miały się rozpocząć w New Delhi, miały się rozpocząć na jednym ze stadionów delijskich, miało być to wielotysięczne zgromadzenie, a potem następnego dnia miały się rozpocząć modlitwy ekumeniczne czy modlitwy międzyreligijne przy miejscu kremacji Mahatmy Gandhiego, którym to modlitwą miał przewodniczyć 14 Dalai Lama. Władze indyjskie delikatnie zasugerowały Tybetańczykom, żeby obniżyły skalę tych uroczystości, a najlepiej, żeby przenieśli te uroczystości do Dharamshali, czyli owej nieformalnej stolicy wychodźstwa tybetańskiego w Indiach. Tak też się stało. I tutaj nieuchronnie musimy dwa słowa powiedzieć o relacjach indyjsko-chińskich. No właśnie, bo to jest, to są konkurenci i z Chinami bardzo często to widzimy na przykładzie rosyjskim, że z Chinami słabo się konkuruje, to znaczy Chińczycy są lepsi w większości rywalizacji. W tym wypadku jeszcze jest jeden aspekt całej tej sytuacji, mianowicie Narendra Modi, premier Indii, wybiera się w maju, na przełomie maja i czerwca do Pekinu. I władze indyjskie obawiały się, że świętowanie na ogromną skalę tego 60-lecia tybetańskiego wychodźstwa w Indiach może zirytować Pekin, może zirytować chińskich rozmówców. A trzeba sobie jasno powiedzieć, Chiny nie są w tej chwili partnerem dla Indii. To Indie są słabsze, w związku z tym Chiny co najwyżej mogą być hegemonem w takiej sytuacji. W związku z tym trudno się dziwić władzom indyjskim, że dążyły do pewnego wyciszenia tych obchodów, aczkolwiek oczywiście Tybetańczycy będą je przez cały rok kontynuować. I jeszcze słowo na koniec, Krzysztof, o tym, czy udaje się w ogóle zachować kulturę buddyjską, kulturę tybetańską w Tybecie, no bo to, że to się udaje w Dharamshali i w Indiach i w Europie, że ona kwitnie, to widzimy, ale jak to wygląda w samym Tybecie i w okolicach? Znaczy w tej chwili wydaje się, że jest to jednak coś w rodzaju sztucznego podtrzymywania tych gałęzi buddyzmu, które są zgodne czy chętnie się poddają dominacji chińskiej. Natomiast autentyczny, żywy buddyzm, autentyczna, żywa kultura tybetańska, ona ma szansę przetrwania wyłącznie na emigracji, wyłącznie poza Tybetem. Struktura narodowościowa, demograficzna Tybetu uległa diametralnej zmianie w ostatnich latach. W tej chwili właściwie niemal połowa mieszkańców Tybetu to już rdzenni Chińczycy. I to jest właśnie ten element, który tak bardzo niszczy dawną, tradycyjną kulturę i cywilizację tybetańską. Bardzo dziękuję. Krzysztof Renik z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia, znawca Azji, w tym wypadku Tybetu. Dziękuję bardzo. O Tybecie rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Były prezydent Brazylii, Luiz Inácio Lula da Silva, nie podporządkował się wyrokowi sądu i nie zgłosił się do odbycia kary 12 lat więzienia za korupcję. Wczoraj minął termin jego zgłoszenia, a Lula siedzi w sztabie Związku Zawodowego Hutników, otoczony gronem kilkuset zwolenników. W studio dr Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim jest Lula? Ikoną. Lula da Silva był prezydentem Brazylii w latach 2003-2010 i to był ten czas najlepszy dla Brazylii chyba od kilkuset lat, odkąd istnieje. Czas wielkiego wzrostu gospodarczego, który opierał się i na tym, że była koniunktura na surowce, które Brazylia sprzedawała, ale także na wzroście wewnętrznej konsumpcji, który to wzrost był efektem szerokich, bardzo na szeroką skalę zakrojonych programów socjalnych. Także Lula jest uważany za takiego prezydenta biednych, prezydenta, który, to jest zresztą fakt, wyciągnął z biedy prawie 40 milionów obywateli 200-milionowego kraju, jakim jest Brazylia. I dzisiaj jest człowiekiem, który z jednej strony jest ikoną na pewno lewicy latynoamerykańskiej, a z drugiej budzi ogromne kontrowersje i sprawia, że kraj jest podzielony na pół między jego zwolenników i przeciwników. O tym, jak bardzo jest to popularny człowiek, niech świadczy fakt, że mimo to, że siedzi, właściwie nie siedzi w więzieniu, tylko siedzi otoczony tymi hutnikami, tymi pracownikami swoimi, o tym za chwilę dlaczego siedzi, prawda? Ale powiedzmy tylko, że w październiku mają się odbyć wybory i on jest liderem sondaży, jak rozumiem. Tak, to znaczy brazylijska konstytucja przewiduje, że były prezydent po dwóch kadencjach musi mieć przynajmniej jedną przerwę, jedną kadencję. On miał dwie, bo jego następczyni Dilma Rousseff była prawie dwie kadencje do impeachmentu. I on mógł startować w tym roku w październiku i rzeczywiście we wszystkich sondażach prowadził, niezależnie od tego, że ciążą na nim zarzuty korupcyjne i już sąd drugiej instancji wydał wyrok, że jest winny. Ale on jest tak niezwykle popularny, że dla tych, którzy go wspierają, część z tych ludzi, myślę, nie wierzy w ogóle w jego winę, a druga część, nawet jeśli wierzy, to uważa, że to i tak nie ma znaczenia, bo to jest nasz prezydent, który walczy o lud, a nie o elity. To jest niesamowite, jak wielu jest polityków. Rozpoczęliśmy tę audycję od Viktora Orbana, który, żeby nie wiem co zrobił, to i tak go wybiorą. I tak samo Lula jest jednym z tej grupy, która właściwie nie ma to znaczenia, co robi. Się pewnie nazywa polityka tożsamościowa. To tak? Znaczy, bez względu na to, co robią ludzie, jeżeli jestem częścią pewnej grupy, to oddaje głos na lidera tej grupy. W dużej mierze tak, aczkolwiek trzeba powiedzieć i przyznać absolutnie Luli da Silvie, że zrobił bardzo dużo dla Brazylijczyków i oni to rzeczywiście odczuli, na przykład w kwestiach właśnie finansowych, ludzie najbiedniejsi, albo te grupy, które do tej pory były wykluczone, najbiedniejszych, ciemnoskórych, które nagle dzieci, sprzątaczek mogły iść na studia. To jest naprawdę ogromny postęp, który się dokonał i oni to widzą, myślę, też z tego punktu widzenia, a że brazylijska polityka cała jest przesiąknięta korupcją i właściwie nie ma polityki z żadnej partii, czy od prawej do lewej strony, na którym nie ciążyłyby takiego ważniejszego polityka, na którym nie ciążyłyby żadne zarzuty, czy korupcyjne, czy jakieś inne, na przykład narkotykowe, no to być może to jest wybór mniejszego zła dla niektórych osób. Dobrze, to przejdźmy do meritum sprawy, to znaczy za co on ma siedzieć? W Brazylii, to jest tak w najszerszym kontekście, jest wielka afera Petrobrasu. Petrobras jest największą spółką naftową Skarbu Państwa. Polegało to na tym, że wielu polityków zlecało podwykonawstwo różnym małym firmom dla Petrobrasu za to, że te firmy część swojego dochodu przekazywały albo bezpośrednio tym politykom, albo też na konta partii politycznych. I to jest to, o czym mówiłam, że politycy politycy od prawa do lewa są tutaj i podejrzani, niektórzy już siedzą w więzieniach. I Lula da Silva jest jedną z takich osób, która jest podejrzana o to i w jego przypadku zapadł już wyrok, choć wyłącznie na podstawie zeznań świadków, więc to też jest podważane, o to, że otrzymał mieszkanie, taki apartament trzypiętrowy nad oceanem w zamian za to, że jedna z firm wykonywała dla Petrobrasu jakieś tam działania. I to jest wysokość mniej więcej w równowartość 1 miliona, ponad 1 100 000 dolarów amerykańskich, tak przekładając na najbardziej kojarzącą nam się walutę. Więc to jest dosyć, wydaje nam się na pewno ogromne, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na to, jakie zarzuty ciążą na innych politykach i jakie są dowody, to można zrozumieć, że część zwolenników Luli dopatruje się tu pewnych kwestii politycznych. To znaczy, z naszego punktu widzenia, jak to dopatrzymy, to jest człowiek, który najprawdopodobniej jest winny i powinien być w więzieniu, ale jest bardzo wielu polityków, którzy mają znacznie gorsze, znacznie cięższe zarzuty, często udowodnione nie tylko na podstawie zeznań świadków, które oczywiście też są dowodem, ale nie tak mocnym, a są na wolności. I ten sam Trybunał, Sąd Najwyższy, który orzekł, że Lula powinien iść do więzienia, w październiku zeszłego roku orzekł, że jego kontrkandydat to nie jego, tylko pani Dilma Rousseff z poprzednich wyborów, Aécio Neves, który miał znacznie cięższe zarzuty, do więzienia jednak nie trafił. Więc to jest też kwestia zresztą takiej... Zresztą ta historia jest pełna paradoksów, bo jak rozumiem, jedną z niewielu osób, która nie była w to umoczona, to była pani Dilma Rousseff, prawda? Tak. Która zapłaciła za swoją niewinność, zapłaciła stanowiskiem. No jest do więzienia osobą, jej nie której... wsadzili za tą niewinność, ale... Ale do impeachmentu doszło. Jest jedyną rzeczywiście osobą tak z wyższych polityków, na wyższych sfer politycznych, na którym na razie nie ciążą żadne konkretne zarzuty. Oczywiście pojawiają się informacje, że ona była w zarządzie Petrobrasu w latach 2003-2007, więc być może wiedziała, ale rzeczywiście nikt jej niczego nie udowodnił i wydaje się najbardziej uczciwym z polityków, ale to też pokazuje, że proces impeachmentu był absolutnie politycznym procesem, a nie rzeczywistym dążeniem do tego, żeby postawić winnego prezydenta po stan oskarżenia, tym bardziej, że obecny prezydent, który był wcześniej wice i on objął stanowisko, Michel Temer, ma rzeczywiście realne zarzuty i dowody na to, że na przykład namawiał już siedzącego w więzieniu byłego przewodniczącego kongresu, żeby zmienił zeznania. I nie doszło do jego impeachmentu, ponieważ politycy nie zagłosowali za tym, mimo że mają tutaj konkretne dowody. Impeachment Dilmy Rousseff był podważany przez część prawników, przez część nie, także to nie było tak jasne i jednoznaczne. Proszę powiedzieć jeszcze, jak przebiega w tej chwili to śledztwo, no bo zwraca pani uwagę na wpływy polityczne, czy ewentualne zatrucie tego śledztwa polityką. Ale sąd jednak działa, to znaczy zarzuty są stawiane ludziom, jak sama pani wspomniała, prawda, ze wszystkich partii w zasadzie. I to się posuwa do przodu. No posuwa, tak jak mówiłam, część polityków i nie tylko polityków, ale też biznesmenów, którzy do tej pory z takich rodzin, których Brazylijczycy uważaliby za bezkarne, rzeczywiście odbywa już kary. Kiedyś było takie powiedzenie w Brazylii, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż bogaty trafi do więzienia. To się powoli zmienia, chociaż to są nie te same więzienia, bo w Brazylii więzienia dla osób z wyższym wykształceniem są innymi więzieniami niż te straszne warunkach, o strasznych warunkach, o których najczęściej słyszymy w mediach. A to ciekawe, niech pani powie, to znaczy co, jak ktoś ma wyższe wykształcenie, to idzie do lepszego więzienia? Do lepszego więzienia. Tak samo. Ale musi zapłacić? Z tego, że ma wyższe wykształcenie. Część tych kar, to też jest tak, że ci politycy odbywają te kary w szczególnych warunkach, o wiele korzystniejszych niż powiedzmy chłopak 16-letni z faweli, który dokona jakiegoś przestępstwa, bo niedawno obniżono w Brazylii wiek penalizacji. 16 lat to już jest wiek, kiedy trafia się do więzienia. Tu widać te nierówności nawet na tym poziomie więzień, że jeżeli ktoś pochodzi z niższej warstwy społecznej w Brazylii, ma mniejsze szanse, mniejsze dochody i trafi do więzienia, to nawet to więzienie będzie gorsze niż ten, kto jest z wyższej klasy, ale już moim zdaniem powinien nas cieszyć wszystkich fakt tych, dla których los Brazylii jest ważny, że jednak te osoby, które do tej pory wydawały się bezkarne, ponoszą odpowiedzialność. Nie wszystkie, jak już mówiłam, ale jednak coraz więcej. A jak to się skończy? To znaczy jest optymizm, jest nadzieja, że ta polityka zostanie na tyle przeorana, że ona będzie inna?